Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Jean-Claude Juncker er en succes. Men hvem mener dog det om den ellers meget udskældte EU-kommissionsformand? Ja, det gør medlem af Københavns Borgerrepræsentation og venstremand Jens Christian Lütken. Han kommer senere på besøg her i studiet og giver os en nærmere forklaring, og det sker altså til sidst her i den her første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Vi skal også tale om Sverige, der skal til valg den 9. september. Som det ser ud nu, så står det til at blive en triumf for det indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterne. Det skal vi tale mere om 20 minutters tid, når vi får besøg af Staffan Dalløf. Men jeg skal også sige, at I lytter jo som altid kan bidrage til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, med spørgsmål og kommentarer, og måske med en nominering af en person, altså en modtager af denne her efterårssæsons første fidusbamse. Men det er først i næste time, at vi kigger nærmere på, om vi kan finde en modtager af fidusbamsen. Men alt det her, det kan I altså gøre ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua & Steno, eller afsende en sms på 42 600 24 7. Men vi lægger ud med at tale om dansk udenrigspolitik, som den måske kan komme til at tage sig ud, hvis Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen efter det den kommende valg overtager den post, som Liberal Alliances Anders Samuelsen har i dag, altså udenrigsministerposten. Og det er vi jo spændt på, og vi skulle have en telefon igennem til Søren Espersen. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Velkommen til programmet. Har I stadig sommergruppemøde, Søren? Nej, det bliver afsluttet ved i aften. Nå, okay. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har fint vejr. Men Søren Espersen, du har jo markeret dig udenrigspolitisk, gør du selvfølgelig løbende i par sager her. Det er jo derfor, vi havde lyst til at ringe til dig. Blandt andet, at du mener for eksempel, at i forhold til Kina, der er behov for en markant kursændring over for Kina. Hvorfor synes du, der er behov for det? Jamen, det synes jeg. Jeg synes, vi ligger på maven for et kommunistisk diktatur, og det bryder mig i princippet det bryder mig ikke om. Altså, vi er hurtigt til fordømmelser af alverdens lande, og vi har handelsrestriktioner mod det ene og det andet land. Men Kina på en eller anden måde får lov til at sejle igennem, uden at der bliver sagt noget. Altså, jeg vil bare tilføje, jeg har ikke noget imod, at vi handler alt, hvad vi kan med Kina, men mit afgørende anke er, at de skal ikke lande sig i dansk politik. De skal ikke bestemme, hvem vores minister skal mødes med, og hvem de ikke skal mødes med. Det er mit overordnede synspunkt. Og gør de det da? Ja, det skal jeg da lige love. Efter en meget sådan berømt verbalnote, som det hedder fra 2009, et ordentligt fænomen, hvor et land sender en note til et andet for at klare nogle ting op, så har vi haft fortrinligt samarbejde med Kina, handel både det ene og det andet vej, og vores eksport er stor derud til. Men det var alt sammen på baggrund af, at vi måtte helt ned og ligge og sige BB. Og det kan jeg ikke tage. Det er en form for at blive købt til et eller andet. Det bryder mig ikke om. Men nu er det jo bare sådan, at altså Kina, det er jo en kendt sag. De gider ikke rigtig snakke om alle de der menneskerettigheder. Og I synes jo heller ikke, at menneskerettigheder er noget, man behøver at bruge så meget krudt på. Nej. Så der er jo helt på linje med kineserne, ikke det? Jeg plejer til at sige, at hvert land har de tyranner, det fortjener. Hvis det er, at de kinesiske folk er vilde med at leve i et kommunistisk diktatur, så lad dem om det. Det er slet ikke det, der er mit ærne. Mit ærne, om vi skal ændre vores måde at se på tingene på. Om vi skal for eksempelvis ryste af skræk i bukserne om for, at Dalai Lama melder sin ankomst til Danmark igen, og vil hans skiftende minister så møde ham, eller tør de ikke? Altså, og vi har demonstrationer, som vi har set i forhold til tibetanske demonstrationer i København, der er blevet slået hårdt ned på af politiet. Altså, vi har et underligt forkrampet forhold til Kina. Men ja, det har vi ikke, fordi vi har strålende forhold lige nu, for det hele kører på skinner, fordi vi ligger helt nede i sølet og siger BB. Så det vil sige, hvis du er udenrigsminister, og Dalai Lama han har lyst til at dukke op her i København, så står du klar med piber, trommer og hornorkester og byder ham hjertelig velkommen, modtager ham ud på Asiatisk Plads i det store Jørgen-kontor med udsigt til havnen og alting. Du glemmer lige at sige, hvad vi skal have at spise. Ellers er det jo hele... Forskruller. Men altså, ja, hvis jeg får... hvis jeg får tid til det, fordi jeg hele tiden skal til Bruxelles, så mener jeg godt, man kan overveje det bestemt. Altså, men det er da ikke noget... Altså, han har jo ikke et retskrav på at møde en dansk minister. Det er sådan, jeg mener. Du trækker land nu. Bare, det synes jeg bestemt ikke. Fordi, altså, alting det afhænger jo af, om man har tid og energi og kræfter, og hvis man har det, synes jeg, at det er spændende at møde en af verdens store kulturpersonligheder. Det synes jeg da i høj grad vil være spændende. Jeg har i øvrigt mødt sammen som almindelig politiker. Og du ved godt, okay. Hvad jeg mener. Ja. Nå, men Søren Espersen, når nu du bliver udenrigsminister, hvordan skal vi så forholde os til Rusland? Skal der også en markant ændring til det? Det er der, jo nogen, der er jo nogen i dit parti, som har en anden opfattelse af Rusland end den gængse. Men du ved, det der er afgørende for mig, det er det her med at lave restriktioner over for andre lande. Altså handelsrestriktioner på baggrund af et eller andet politisk. Det er sådan set det, jeg anker mest. Jeg synes, vi skal kunne handle frit med Rusland. Det er ikke rimeligt og ordentligt, at vores landbrugseksport mister 5-6 milliarder kroner hver eneste år. Så det vil sige, altså ud med altså Danish crown tilbage til Rusland? Ja, jeg bruger mig ikke om... Vi er i Dansk Folkeparti af princip imod handelsrestriktioner af nogen art. Og prøv at lægge mærke til, at selv under den rigtige kolde krig, var der aldrig handelsrestriktioner. Energien kunne flyde frit over jerntæppet. Midt under Cuba-krisen, der var der handel over jerntæppet. Nu er alting gjort op i sanktioner, og vi skal gøre dit, når vi skal gøre datten. Og det ødelægger kun vores eget erhvervsliv. Så det vil sige, at vil det så sige, at du mener, at selvom at russerne har okkuperet Krim, vi skal hæve de der sanktioner, og vi skal også sende den militære isen kram. Det har du heller ingen problem med. Når Tibet har annekteret, Kina har annekteret Tibet, det var ikke pænt gjort, og de truer Taiwan, den ene gang efter den anden, er ved at indføre diktatur af Hongkong. Men det sker der ikke noget ved. Altså, det er ligesom, at de får lov til alting. De må masseproducere våben, hvor de har haft. Så det vil sige, det er okay. Altså, vi skal også hæve sanktioner over for russerne. Det er det, der er essensen af det, du siger. Det skal vi. Det er vores princip. Det er, at vi skal ikke have handelsrestriktioner, for det rammer kun os selv. Vil det så også sige, altså at du sådan lægger op til, at Danmark også kan gå enegang i forhold til Rusland, for eksempel at anerkende, at russerne har annekteret Krim? Jamen, jeg synes, Danmark skal have en fri og selvstændig udenrigspolitik. Jeg går ikke ind for, at udenrigspolitikken skal tegnes i Bruxelles. Færøerne fortsætter deres eksport, og i stor stil til Rusland. Det var jo meget interessant, da vi var i Murmansk med udenrigspolitisk nævn for et års tid siden. Der fik vi serveret færøske fisk. Det gjorde de også masser på, men de synes, de smagte så godt. Så de bruger sig vældig over det her. Men Færøerne er jo ikke medlem af EU. Ja. Det er jo det, der er pointen her, ikke? Jo, men EU, vi har ikke pansat vores udenrigspolitik hos EU. Det har jeg aldrig hørt om. Altså, vi har vi har en fri og selvstændig udenrigspolitik. Mm. Det er i hvert fald det, der står i min bog, at vi har. Men vi udnytter den ikke. Vi lægger magten over til Mogherini og andre, som gerne vil styre Danmarks udenrigspolitik, hvis de kan. Det synes jeg ikke, de skal have lov til. Nej, men det skal du så have lov til, hvis du bliver udenrigsminister, og for eksempel i en regering sammen med Venstre. Der vil man kunne se udenrigsminister Søren Espersen måske ligefrem tage på besøg på Krim. Altså at sige, det her, det synes vi er fint nok. Det synes jeg bestemt ikke, at man kan se mig tage på samme rejse til Krim. Altså, de vil sikkert gerne have, at jeg kommer på besøg. De synes nok, at jeg er en vældig flink fyr. Men nej, det har jeg ikke planlagt. Jeg har jo heller ikke planlagt, at vi er udenrigsminister, så vi er udenom store. Men vi leger lige lidt med tanken. Jeg må bare sige, I vil jo gerne regering, og vi I skal jo have indflydelse, hvis I kommer regering, og så vil udenrigsministerposten jo være en mulighed, ikke? Men det, du sådan grundlæggende siger, du er simpelthen imod den koordinering af EU-landets udenrigspolitik. Fordi det er jo det, der er tale om, som jeg ser det. Altså, og det er jo fair nok, men det er jo fordi, I grundlæggende vil have Danmark ud af EU. Altså, er det ikke det, der er essensen her? På længere sigt vil jeg gerne ud af EU. Jeg synes, det er en forkert konstruktion på starten. Jeg vil gerne tilbage til sådan mere EFTA-agtige ting. Altså, tilbage i 60'erne, ja. En handelsorganisation. Ja. Okay, så er det rigtigt, ja. Okay. Vi skal også, Danmark er jo medlem af NATO, det er Tyrkiet også. Skal vi ændre holdning på det spørgsmål og sige, eller skal vi også bare der gøre, som vi gør nu, lade som ingenting og sige, at det er vigtigere, at af alle mulige andre grunde, så er det vigtigt, at Tyrkiet forbliver i NATO, eller skal vi også skifte kurs til at arbejde for at for eksempel smide Tyrkiet ud? Jeg tror ikke, det vil være til NATO's fordel, at Tyrkiet bliver smidt ud, for det vil drive dem lige i armen på Rusland, og det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker. Jeg ser Tyrkiets medlemskab, som stadigvæk er sikkerhedspolitisk stor betydning for NATO. Derimod skal de aldrig med i EU, men det er så en helt anden historie. Men jeg synes bestemt, at så længe at der er en sikkerhedspolitisk fordel ved at have Tyrkiet med, så længe skal de være med. Men man kan sige, du vil jo have Danmark ud af EU, og lige, så være om Tyrkiet kommer med i EU, det vil hip som harp, hvis bare Danmark kommer ud, tænker jeg. Nå ja, men vi er der jo nu. The more the merrier, er det sådan en engelsk. Nå okay, ja. Jeg tror ikke, det bliver så arbejder vi efter de betingelser. Okay. Søren Espersen, jeg skal lige bede dig om, altså, er du et sted, hvor der går du, flytter du dig, bevæger du dig rundt, fordi din forbindelse bliver en lille smule usikker en gang imellem? Okay, er det bedre nu, når jeg lige sådan justerer det? Ja, det er helt klart bedre. Tak. En anden ting, som jo også er meget i vælten her, det er jo det her med Saudi-Arabien, et andet regime, som jeg ikke forestiller mig, du har de varmeste følelser for. De har sådan rimelig været efter kanadierne og smidt ambassadøren ud og kort af alle forbindelser. Og du følger selvfølgelig med i det. Det er sådan rimelig dramatisk, det der foregår, fordi de ligesom rutinemæssigt har påpeget, at de synes, det er en dårlig idé, at de pisker og plager systemkritikere og smider dem i fængsel og sådan noget. Reaktionen sådan fra kanadiernes som siger, allierede, det er sådan nogle som os i Danmark, har været sådan meget sådan neddæmpet, også fra amerikanernes side. Og der er der i hvert fald folk som Holger K. Nielsen, tidligere udenrigsminister, som synes, at vi skal være solidariske med kanadierne, og også, være kritiske i forhold til Saudi-Arabien. Hvad mener man i Dansk Folkeparti? Hvad vil en DF-udenrigsminister have ageret i den situation? Nå, men jeg tror, jeg har gjort i det her tilfælde det samme, som Anders Samuelsen har gjort, nemlig at sige, at det er noget underligt noget, og han bruger sikkert den måde, som Saudi-Arabien opererer på. Men ellers så er det jo i første omgang, for det kan være, det ændrer sig, men det er altså en bilateral problemstilling mellem Canada og Saudi-Arabien, og jeg kan ikke se, hvordan vi skulle kunne komme dem til undsætning i det her. Altså, vi kunne ikke forestille os, at vi pludselig ville udvise saudi-arabiske delegationer i Danmark og sådan noget. Altså, jeg synes, vi skal starte med at nøjes med, som Samuelsen har gjort, og udtrykke bekymring på det her og undren. Men hvad vil du sige til dem, som mener, at det her, det er Saudi-Arabien, der forstår udnytter, at alliancen, Vestens alliance, den er videre smuler, måske fordi kræfter som Dansk Folkeparti gør, hvad man kan, og Donald Trump, for ligesom at sige, at vi vil hellere køre selvstændigt, vi vil ligesom ikke rigtig samarbejde hen over grænserne og sådan noget. Vi vil ikke køre noget fælles, og vi, det der med menneskerettigheden, det er vi ret ligeglade med, det må folk selv bestemme. Altså, hvad siger du til det, at de måske sådan udnytter en splittelse i Vesten? Er det en analyse, du køber ind på? Nej, det vil ikke sige, at jeg gør. Altså, jeg synes, at Saudi-Arabien har jo sådan indtil videre i hvert fald på en ordentlig måde været Vestens allierede, hvor nu Iran, det er vores fjende. Jeg har altid haft svært ved at se forskel på de to islamistiske lande. Ja, den ene er sunni, den anden er shia, ellers skal jeg ikke se forskellen. Men sådan har det nu været. Altså, det viser også, hvor dobbeltmoralsk udenrigspolitik er. Altså, hvem det er, vi vælger som venner, og hvem der pludselig bliver fjender. Det kan da være, det skifter en dag. Det er allesammen sådan noget pragmatisk noget, hvor man ser, hvad er situationen lige nu. Sådan er udenrigspolitik desværre. Det lader sig ikke gøre hele tiden at ride på den høje hest og kun have diplomati og samarbejde med dem, som vi holder af, så kan vi sidde og forhandle med Norge i 24 timer i døgnet. Det synes jeg bliver trivielt. Jeg faldt over noget på Facebook, som din partifælle forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Marie Krarup, skrev på Facebook, nemlig at Letland er en sikkerhedsrisiko for hele NATO, meget større end Rusland. Det bliver lidt forbavs over. Er det et synspunkt, en DF-udenrigsminister vil dele, eller altså deler sådan? Jamen, jeg ser på Marie Krarup, må altså have skrevet andet end det. Jeg kender ikke citatet, men det må være en hel masse begrundelser for det, som jeg ikke kender. Men altså, er du enig eller uenig i udsagnet her? Jamen, jeg er fuldstændig uenig. Altså, når det bliver præsenteret, som det gør her, så må jeg erklære mig uenig, at de tre baltiske lande er medlem af NATO, og de skal også behandles som sådan, og det er vores allierede indtil det modsatte er bevist. Okay. Og det har jeg ikke set komme. Okay. Så vi skal også lige nå et andet meget vigtigt udenrigspolitisk emne, nemlig Arktis. Hvad er, fordi altså, man kan sige, det er jo et kompliceret spørgsmål, men vi har det sådan, at som det er i øjeblikket, så når det handler om Rusland, jamen så er vi meget på kant med dem, når vi snakker om Danmarks forhold til russerne, eller til Rusland og Ukraine og det sikkerhedspolitiske og Østersø. Men så når vi snakker Arktis, så hedder det så, jamen der har vi et fint samarbejde med dem. Og jeg har aldrig rigtig kunnet forstå, hvad det er, det egentlig går ud på. Og men hvordan skal, hvis du for eksempel var udenrigsminister, Danmark varetage sine interesser i Arktis? Vil der være en ændring der? Nej, det synes jeg ikke. Det er jo, som du siger, det er meget forunderligt, det der sker. Så der har vi det bedste forhold igen. Da vi var i Murmansk i Rusland, oplevede det tætte samarbejde, den norske flåde havde med den russiske flåde i forbindelse med miljøting omkring Arktis og Canada, USA og Danmark, som jo de tre andre parter. Det er fortrinligt samarbejde, og man har lovet hinanden assistance i alle mulige sammenhæng. Så der kan det altså fungere. Og der synes jeg også, at alle parter har meldt sig som aktiv interesseret i, at det her det skal foregå på en fredelig måde, men også stadigvæk med en del flåde til stedeværelse deroppe med hensyn til miljø og andre sanktioner. Det er også et sted, hvor Kina i øvrigt forsøger at møde sig ind på alle mulige måder, og det synes jeg, det er godt, at vi har USA og Canada til at sige, nej, men det går ikke det her. Men der er ikke nogen ændringer i dansk Danmarks rolle i Arktis, hvis du bliver udenrigsminister i en... Okay, jamen, Søren Esbjørn... Ja, helt sikkert, fordi... Ja. Nå, bare tæl videre, undskyld. Nå, men det er jo et af de steder, hvor det går rigtig, rigtig godt, og hvor jeg også spiser, altså i forhold til Rusland, det synes jeg er væsentligt at sige, vi vil gerne have en meget stærk militær tilstedeværelse i Baltikum omkring Østersøen, som egentlig er en dansk indsø på grund af Bornholm. Beliggenhed. Altså der skal vi være stærke, men samtidig skal vi altså snakke med russerne. Det synes jeg, det kniber med i øjeblikket. At man simpelthen også taler med dem, som man ikke bryder sig om. Vi taler jo rask væk med Iran, og hvad det skal være af mærkelige lande. Og det skal vi altså også gøre i forhold til Rusland. Det er den eneste måde, vi får det her løst på. Er det en rigtig fremstilling, at vi ikke taler med russerne? Jeg mener, de har ambassade her i landet, og vi løser de der fora omkring Arktis. Det er en af de få områder, hvor man faktisk taler godt sammen, og så altså, man taler om det, men det er jo lidt svært. Det er jo lidt svært, når de sådan åbenbart smider giftgas i for eksempel i England, sådan et land, jeg ved, står dit hjerte nær og sådan noget. Så er det jo lidt svært at operere med sådan nogle folk, ikke? Jamen, jeg vil da ikke undlade at protestere over det, der sker, er sket i England. Jeg vil bare sige, hvis vi begynder at tage fat på de kinesiske koncentrationslejre, så tror jeg, vi finder noget, der er lige så snemt. Jeg synes, det er væsentligt at sige, at vi er nødt til at holde fast ved, for eksempel ved Rusland smidt ud af det her G7, G8, hvad det nu er, stranden hedder. Og det er jo ligesom at gøre vold på virkeligheden med, at Rusland er en af verdens store nationer, og selvfølgelig skal med på linje med kommunistkina, men de er så været ud, og der mener jeg, at der mangler der dialog. Jeg synes, vi skal tale meget mere med russerne, og jo generelt tale meget mere med vores fjender. Det er jo den måde, hvor man kan få en form for afspænding for, det er, at man snakker med sine fjender, og ikke bare lade være med at snakke med dem. Søren Espersen, måske kommende udenrigsminister i en ny regering. Tak, fordi du var med på telefonen. Velkommen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal det så handle om det her meget, meget spændende svenske valg, der finder sted den 9. september. Og derfor så har vi nu fået besøg af Staffan Dahlöf, der er herboende svensk journalist, og som har været her i programmet mange gange, når vi taler om svensk politik. Velkommen, Staffan. Tak skal du have. Sådan som de seneste meningsmålinger, de har jo altså her de sidste par år været sådan nogle, der har taget enormt meget fejl af valgresultatet, men vi kan vel godt blive nogenlunde sikre på, at som det ser ud nu, så vil Sverigedemokraterne blive et meget stort parti efter næste valg. Det er i dag det tredje største parti, og i nogle målinger, så spurgte man faktisk Sverigedemokraterne til at blive det største parti, og i de fleste i hvert fald det næststørste. Og det er jo så på bekostning af Moderaterne og Socialdemokraterne, de to store gamle regeringspartier. Med mindre Sverigedemokraterne får 50% af stemmerne, ender det så med, at de ikke får nogen indflydelse alligevel? Tror du, at svenskerne vil reagere videre, ligesom man gjorde efter sidste valg på det, der hedder, som blev det, der hed decemberoverenskomsten, som var en aftale mellem alle partier om, at man ikke samarbejder med Sverigedemokraterne overhovedet? Det vil svare til, at man i Folketinget i Danmark sagde, at vi vil ikke have noget med Dansk Folkeparti at gøre, så deres 37 mandater tæller ikke med. Det er sådan, det fungerer nu. Det var rigtig mange spørgsmål på en gang. Ja. Jeg vil starte med at sige, at det vi kommer til at se, uanset det eksakte tal, så vil vi se en situation, som minder mig om det danske. Det vil sige, at vi har tre partier på 20% plus. Socialdemokraterne, Moderaterne og Sverigedemokraterne. Altså borgerligt, Socialdemokraterne og så. Der. Ja. Og det, og plus en meget stor usikkerhed på, hvilket flertal, som en kommende regering vil basere sig på. Og det mener jo også til nogen del om det danske. Og det er med svenske øjne noget helt nyt, fordi det der klassiske med et rødt, grønt blok og et blåt blok, at det kommer nok ikke at bestå, i hvert fald ikke på den kendte måde. Men Sverigedemokraterne, altså i valgkampen, der taler man jo stadigvæk fra de andre partier om, altså dem her vil vi bare ikke have noget med at gøre, uanset hvor store de bliver. Ja, nej. Det der, for eksempel, nu det hører også til billedet, at sandsynligvis vil det borgerlige blok som sådan, altså alliancen, blive svækket som alliance set, fordi Kristdemokraterne ligger meget tæt på spærregrænsen af lånet. De er jo det parti, som har været mest tilbøjelige, eller var hurtigst ude og sige, at okay, vi vil nok samarbejde med dem alligevel. Og så er jo det helt store spørgsmålstegn, hvad med Moderaterne? Hvordan stiller det sig egentlig, når det kommer til stykket? Ja, og de har en ny leder, altså Ulf Kristersson, tror jeg, neder, og altså han er jo kun været leder i halvandet år eller sådan noget, ikke? Og han kom til, fordi der var en uenighed i det parti, om man skulle samarbejde med Sverigedemokraterne, eller man ikke skal. Jo. Men det er jo ikke rigtigt afklaret, vel? Nej, det er det ikke. Og begrundelsen til den, eller en forklaring på den uenighed, er, at når Sverigedemokraterne dukker op i 90'erne og så fremad, så tager man først stemme fra Socialdemokraterne, så tager man rigtig mange stemme fra sofaen, altså passive vælgere, eller vælgere, som tidligere ikke har stemt, førstegangsvælge, og i det sidste valg i 14, så tog man flere stemme fra Moderaterne. Det vil sige, at det her tre grupper, Socialdemokrater, passive, uinteresserede vælgere, tidligere uinteresserede vælgere, og Moderaterne, i dem, der har afleveret stemme til Sverigedemokraterne. Og det er klart, at specielt efter valget 14, så går det jo ligesom en rystelse gennem Moderaterne, ligesom det også har gjort i Socialdemokraterne, men end mere i Moderaterne. Hvad nu? Og er det ikke noget fornuftigt, det siger, og kan vi blive ved med, som du henviser til den her december overenskomst? Det er så det mulige scenarie, ikke? Og det kan blive meget, meget, meget kompliceret. Men det må vi så vente med at se, hvordan. Men i selve valgkamp, hvad er der så af tricks tilbage for at flytte de her stemmer? Fordi Socialdemokraterne, som I siger, det går jo sådan set, hvis man lige ser bort fra indvandringsspørgsmål, så går det jo faktisk ret godt i Sverige. Både der er lav arbejdsløshed, og folk tjener penge. Men det er indvandrerspørgsmålet, der er. Ja, det er rigtigt. Når du spørger, hvad er det tilbage? Lige nu, mens vi taler, så holder Moderaterne en sådan pressemøde om deres platform, så det har jeg ikke rigtig set. Det er vist noget med infrastruktur og investeringer, som i og for sig også kunne have været en socialdemokratisk dagsorden. En lille sjov ting er, hvis man ser på det her tre partiers valgplatformer, hvad det går til valg på, og så giver jeg en lille quiz til jer. Der er et parti, som siger, nu tager vi tag i Sverige. Et andet parti siger, forandring på rigtigt. Og et tredje parti siger, et stærkere samhælde, altså samfund, et tryggere Sverige. Hvilket af det her tre partier står for hvilket? Jeg tror, at det sidste er Sverigedemokraternes. Men det er rent skud. De andre kunne også godt have været med. Ja. Jeg tror faktisk, det sidste. Det er forkert. Det er socialdemokrat. Er det rigtigt? Ja. Nå, okay. Og det, altså, hvor det her illustrerer, du vil kunne finde tilsvarende i også i dansk politik selvfølgelig, med paroller, som ligger meget tæt på hinanden. Men hele det der tryghed, hvad sker der med vores svenske samfund? Altså, for ordning på tingene. Det er jo en dagsorden, som til meget stor del har været Sverigedemokraternes. Og som man kan se her, at Moderaterne og Socialdemokraterne også har lyttet til at tilpasse sig. Det handler også ved, altså det her med at skabe tryghed, og hvad skal man sige, det er Sverige, man kendte engang. Det er Danmark, du kender. Det er Sverige, du kender, for at være en gammel socialdemokratisk, tidligere socialdemokratisk valgslogan. Det er lidt de samme temaer. Staffan de Løf, det som jeg tror, at når man sådan følger danske mediers reportage fra Sverige, så er det i høj grad den usikkerhed, der foregår i Malmø, skyderier, utryghed, indvandrerbander. Det er den dagsorden, der er. Er det også et billede, som er i svenske aviser, svenske medier, og noget, som vælgerne reagerer på? Hvordan? Ikke nødvendigvis. Ja, selvfølgelig reagerer man i Malmø, når det sker i Malmø. Og når man læser en efter- eller formiddagsavis, så nå, hvad fanden sker det? Altså, det er selvfølgelig præget. Det, man kan se vel, er, at hele det her, hvis man ser på det politiske kort fra sidste valg, som var hushældig rødt i studien af landet, blåt i de tre store byer, og så nogle gule pletter, og det var så Sverigedemokraterne, i Skåne og i Blekinge. Spørgsmålet er, kommer det billede til at forandre sig? Altså, kommer vi få se, ligesom igen som i Danmark, med at det gule felt vækser primært måske ude i provinsen? Det vil jeg nok tro, det er lige nok noget, vi kommer til at se. Men de vil stadig være borgerlige i Göteborg og Malmø og hvad hedder det? Stockholm. Og Stockholm. Ja og nej. Det er meget stor røre i svensk politik lige nu. I Göteborg er et helt specielt eksempel, hvor et helt nyt parti, kommunalt, Demokraterne, ser ud til at få et rigtig godt valg. Men det har noget med kommunalpolitik. Skal det også siges for øget forvirringen, at man har kommunalvalg og amtsvalg, regionalvalg samtidigt. Okay. Så det er en masse forskellige dagsordninger i svensk politik lige nu. Der har været et, hvad skal man sige, element i valgkampen, som har fået særlig meget opmærksomhed, og det er, at Sverigedemokraterne har produceret en dokumentarfilm om socialdemokratiets historie, hvor i de via almindelige kendte åbne kilder dokumenterer, at Socialdemokraterne også har en baggrund i en altså i ren racehygiejne teorier altså baseret på racisme, og vi snakker 20'erne og 30'erne på det tidspunkt, hvor den slags var meget populært i for eksempel Tyskland, men som jo altså også var noget, som også var en del af en almindelig politisk dagsorden også i Danmark. Men Sverigedemokraterne er blevet altså udskilt for at have nazistiske, fascistiske, racistiske rødder. Og nu har de så produceret en dokumentarfilm om Socialdemokraterne, som påviser, at det har de også. Hvad er det, man kan bruge den til? Er det til at sige, Sverigedemokraterne kan sige, ja, prøv at se, vi er ikke bedre end de andre, eller de andre er lige så slemme, eller hvad er det, man bruger den film til? Jo, det er selvfølgelig rigtigt, det er nok rigtigt, som du siger, og det er en del i, man kan se det som en del i den, skal vi sige, oprydningskampen, de har internt også, at lægge afstand til den, altså det åbenlyse racistiske, og det gør man ved at mene om, at de andre var også. Hvad man kan sige sådan lidt hurtigt, når man nu har set, jeg har faktisk set næsten hele filmen på 2 timer, det er, at det de taler, at det de påstår med alt ret, at Socialdemokraterne stod for i 30'erne og 40'erne, det minder jo betragteligt om, hvad Sverigedemokraterne stod for i 90'erne. Så den slår lidt sådan, plus at der er nogle lidt dumme, kan man sige, faktuelle fejl i det, man beskylder Socialdemokraterne så avis for var pro-nazistisk, hvilket den var i førerne, men på det tidspunkt havde en anden ejer, så det var liksom LO overtog Aftonbladet først i 50'erne, så det liksom, der skyldte det overmål. Ja, okay. Men tror du, altså betyder det noget i den her valgkamp med, at man siger, at det med om om Socialdemokraterne også har racistiske rødder. Er det noget, der spiller en rolle, lige pludselig? Hvem kan svare fornuftigt på det? Det kan jeg ikke. Man kan sige, og det har mange sagt nu, at ja, det har en skjult eller en dårligt fortalt historie. Den er blevet fortalt, skal man skynde sig at sige. Det er ikke noget nyt, som kommer frem. Men det har jo også det billede, at det var jo en del af den politiske forståelse i 20'erne, altså 10'erne. Ja, det var den over det meste af Europa. Så var det. Og det, så nu kan vi så sige, at det fik nogle frygtelige konsekvenser. Men at påstå, at racehygiene var en socialdemokratisk opfindelse, altså det skylder også overmodet. Og vi skylder vel også at sige, at selv Socialdemokraterne og borgerlige i Danmark jo havde de samme tanker. Man havde gennemført lovgivningen om sterilisation og andre ting, som der er jo taget et opgør med. Men pointen fra Sverigedemokraterne er, ja, vi var nok, vi havde nogle fascistiske, racistiske tanker i 90'erne. Det er der andre partier, der har haft længere tilbage. Det, man siger, er man selv. Når I beskylder os for at have nogle racistiske, fascistiske rødder, så synes jeg, I skal prøve at kigge på jer selv. Det er det, der er pointen, ja. Det, der står tilbage. Og der er det vel svært at sige, at Sverigedemokraterne det er svært at sige, der har de vel et eller andet sted en pointe, at hvis man går langt nok tilbage, så er der nogle idéer, som man ikke bryder sig om. Jo, bestemt. Ja, men det har de jo. Jeg tror, det sammenfatter ganske godt, altså, hvor vi står nu. Spørgsmålet er selvfølgelig, får det her en betydning for valgkampen? Mm. Flytter det stemme? Mm. Men det er vel noget med at gøre, skal man sige, Sverigedemokraterne stuerene. Ja. Ikke mindst i forhold til de borgerlige partier, som jo fortæller deres vælgere, at vi kan ikke samarbejde med Sverigedemokraterne, fordi de har racistiske rødder. Mm. Det er i hvert fald det, er sådan det, man hører hele tiden, ikke? Og så er vi tilbage til spørgsmålet, hvad sker det efter valget? Altså, hvem kan forestille sig, en borgerlig regering, borgerlig ledt regering, som i en eller anden forstand læner sig op af Sverigedemokraterne? Der er det for eksempel Centerpartiet, som nu ser ud til at gøre et forholdsvis godt valg, som er jo som svar til Venstre, sådan lidt groft sagt. De lægger jo meget kraftigt afstand fra Sverigedemokraterne. På alt, hvad var migration og flygtningemodtagelse hedder. Skal hun lave... Skal hun lave en helomdrejning, en kovending efter valget? Det tror jeg ikke. Hun har altså malet sig op i et hjørne, kan man sige, eller kravlet op i et træ. Ja, eller, det kan du sige, for nu bliver det billede. Ja. Jeg har bemærket mig, at Venstrepartiet jo går markant frem. Altså, der er også en polarisering, ja, på venstrefløjen. Altså, når Socialdemokraterne får et hak i tuden, jamen, så er det også fordi, at Venstrepartiet simpelthen går frem. Altså, der er en reaktion på det, nogen måske vil kalde for Socialdemokraternes højre drejning på de her spørgsmål. Jo, men det tror jeg også, og det er en meget, man kan sige, en naturlig reaktion, fordi du har, som du siger, venstrefløjs tænkende socialdemokrater, og du har også ikke mindst fra Miljøpartiet, som indgår i regeringen nu, og så måske ryger helt ud af Riksdagen. De er sikkert også der, som Venstrepartiet tager stemme fra, vil jeg tro, uden at vide. Hvis du skulle give bud, er det så sådan en grosse koalition mellem Moderaterne og Socialdemokraterne? Sådan en koalition har man aldrig set før. Sådan tyske... Man har det faktisk. Men det er tilbage i krigen og krigen, eller ja, sådan noget, ja, ikke? Ja, det var også Centerpartiet faktisk, Socialdemokraterne. Man havde en alliance med bunde arbejde. Men de er jo ikke nok, jo. Nej, men så kunne man forestille sig med opbakning af Venstrepartiet måske. Jeg vil sige, det ligger længe væk end en tilsvarende dansk socialdemokratisk venstreregering, som jo også diskuteres. Altså, det kan man diskutere, om det er realistisk her landet. Og det vil ikke sige realistisk. Nej, men jeg vil sige, det er en mindre realistisk end tilsvarende bud i Sverige efter det her valg. Jeg tror ikke, vi kommer til at se moderat socialdemokratisk regering. Hvis så falder ligesom al politisk motivering fra i partierne internt sammen, det tror jeg ikke. Men uanset hvor mærkelig en parlamentarisk situation der er, så er det resultatet er jo et meget stærkt folkeligt signal om, at man vil have en anden udlænding- og indvandrerpolitik. Man kan bare ikke, hvordan man kan få det. Altså skabe en regering, der kan regere overhovedet. Men man kan da ikke forestille sig, at man ikke kan, eller at uanset hvem der regerer, at man kan sidde det folkelige krav overhørigt. endnu Nej, det kan, ja, det kan du sige. På den anden side, den hele omvandling, som regeringen, altså Socialdemokraterne, lavede i efter den her tilstrømning i 15, hvor man faktisk slog bremsen i markant. Ja, det du selv døbte sort sol, altså man vedtog en indvandrer- og flygtningepolitik, som var den stik modsatte af den, man førte. Altså, det gjorde man i et hug, og den er faktisk strammere, end den, eller lige så stram som den danske nu. Ja, det er faktisk nu. På nogle punkter, det var faktisk den er stramme. Og man har lagt sig helt ned på EU's minimiregler. Ja. Og det har man så sagt, at det ville være til en gang i 19, og så ville man kigge på tingene. Som den politik, som blev ført nu, så er det ikke den dyb afgrund mellem Sverigedemokrater og Socialdemokrater. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skete efter 19? Vender vi tilbage til, skal vi sige, normale svenske tilstande, eller kommer det her til at præge? Men jeg synes, en anden interessant iagttagelse i det her, det er, at måske får rigsdagen meget større betydning. Altså de enkelte politiske behandlinger i rigsdagen end nogensinde før. Fordi at hvis du har en svær, vi kommer nok til at se en svær regering, uanset hvor det ender. Og det ville betyde, at måske forhandlinger, udvalgsbehandlinger, etc. i rigsdagen får en større betydning, end det har haft tidligere. Det vil sige, at man vil få en behandling af lovgivningen fra dag til dag, fra sag til sag, og er det, du beskriver? Det kan man forestille sig. Okay. Altså, man kan forestille sig mig lige nu, men det er et scenario. Men når jeg sidder og tæller sammen her, der er ikke nogen hovedregel om, at det største parti får serveretten til at danne en regering efter et rigsdagsvalg. Er der nogen regler for det, eller... Er det den, der kan danne en regering, som ikke har et flertal imod sig? Altså det er jo en samme negative parlamentarisme som her landet. Og det er det, du ser nu. Altså i og for sig kunne jo det borgerlige partiet og Sverigedemokraterne i dag vælte regeringen. Men gør det ikke. Men det vil så sige, at hvis nu det er sådan, at... alliancen bliver størst. Jeg ved ikke, det er ikke noget, der tyder på det. Så får de serveretten, og så vil Socialdemokraterne acceptere det i forbindelse med december overenskomst. Men det her afhænger af, hvem kommer ind, hvem kommer ikke ind. Og det ser ud som om, at Socialdemokraterne går meget tilbage, men Venstrepartiet går frem, Miljøpartiet ser ud til at klare sig, så vil det være status quo. Ja. Og hvis, mens Kristdemokraterne og Liberalerne ligger sådan ikke så langt fra den her spærregrænse heller. Som er på 4%? Ja. Så det er så mange ukendte kort lige nu. Staffan de Løf, tak fordi du dukkede op og orienterede os om svensk politik lige nu. Der bliver rigtig meget at tale om efter valget. Og det er sikkert ikke sidste gang, vi får besøg af Staffan de Løf i den her omgang. Tak skal du have. Tak skal I have. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, det er synd at sige, at EU-kommissionsformanden Jean-Claude Juncker, der jo stammer fra Luxembourg, han er sådan en herre, der nyder sådan bred og almen anerkendelse her i Danmark. Men det er faktisk ikke rimeligt, det mener i hvert fald du, Jens Christian Lytken, medlem af Københavns Borgerorganisation for Venstre. Velkommen til programmet. Tak. Og for nylig så skrev du, det kunne man jo kalde for et hyldestindlæg på din blog hos Jyllandsposten, og hvorfor følte du dig kaldet til at omfavne, Jean-Claude Juncker? Det er fordi, han faktisk har gjort nogle af de ting, som man har talt om i mange år, at EU burde gøre, altså fokusere lidt mere på de væsentlige ting, på de ting, der er grænseoverskridende, og så blande sig udenom alle de der små ting, som generer medlemsstaterne og generer borgerne. Og der har han faktisk sådan taget et livtag med det der bureaukrati, som der trods alt findes i Bruxelles, ved at skrotte en masse lovgivning, da han tiltrådte som formand for kommissionen. Der var faktisk hele 80 forslag til ny lovgivning, som han simpelthen smed i papirkronen og sagde, det skal EU ikke beskæftige sig med. Det har jeg ikke. Det er ikke det, jeg hører fra den nye borgerlige og fra Enhedslisten og fra Dansk Folkeparti. For de siger hele tiden, at EU er en mastodont, og der er alt muligt bureaukrati, og det kommer helt vildt. Og Juncker, han fortsætter bare i den rille. Det er ikke den historie, du fortæller her. Nej, men det er også fordi, der faktisk er sket en forandring i EU. Hvornår er det sket, undskyld? Jamen, det er jo faktisk sket under Juncker, fordi det, alle de der ting, som kommissionen arbejder med i rigtig, rigtig mange år, på en hel masse forskellige områder, hvor man måske kan sige, at det er faktisk ikke rigtig grænseoverskridende, eller noget, som EU ikke burde beskæftige sig med. Det har han skåret ind til benet og sagt, at der er masser af ting, vi ikke skal beskæftige os med, og lave nogle prioriteter, som faktisk for det meste har noget at gøre med det indre marked, også flygtninge og migranter og den slags ting. Altså de ting, som, hvor EU faktisk kan gøre en forskel, det er det, han sagt, det er der, vi skal koncentrere os. Det har han sagt, at EU skal. Ja. Men altså, udmønter det sig i noget konkret? Fordi når du skriver, som du gør, ja. Det er klart, så har du lagt mærke til, at der er sket noget, men resten af Danmark, der er ikke ret mange andre, der har lagt mærke til, at der sker noget. Fordi når EU bliver omtalt i Danmark, så er det næsten altid på grund af de ting, der ikke lykkes. Jo, og så også på grund af sådan lidt fortidens synder, tror jeg. Det er meget de samme historier, der hænger ved i forhold til EU, frem for at se på, jamen, hvad sker der i dag? Hvad er det, kommissionen rent faktisk har fokus på? Og der er der rigtig mange ting, som jeg også som EU-tilhænger mener, EU ikke burde blande sig i. Mange ting, hvor det stadigvæk går skævt. Men jeg synes bare, det er væsentligt at hive fast i, at Juncker rent faktisk gør noget af det, som mange har talt om i mange år, at EU skal skære lidt mere ind til benet og koncentrere sig om det væsentligste, som blandt andet det økonomiske område. Det tror jeg også noget at gøre med, at han jo har været formand for Eurogruppen i rigtig, rigtig mange år, og derfor har et blik for, hvad er det, der er væsentligt inden for EU? Hvad er det, som skaber udfordringen? Hvor er det, der skal sættes ind? Men altså, hvis vi tager et flygtningsspørgsmål, så en af de gange, hvor han, Juncker, trods alt nåede at komme op på de danske fjernsynsskærme, det var den gang, man skulle prøve at fordele nogle flygtninge mellem lande, og det gik jo helt i ged. Ikke? Ja, men det er jo også, fordi man kun ser på en del af det, som Juncker har foreslået. En del af det, det har været den her fordeling, som der jo har været en efterspørgsel efter fra en række EU-lande, altså dem, der modtager rigtig mange mange flygtninge. De har selvfølgelig en interesse i at få fordelt det, og så er der en række andre lande, som ikke synes, at det her er nogen særlig smart idé. Men der har jo også været en række andre forslag, og der må man sige, jeg synes egentlig ikke, det er kommissionens skyld, at de ikke er blevet til noget. Det er nok egentlig mere medlemsstaterne, fordi der skal jo ligesom være nogen til os at bide til bolle og implementere de her ting. Og det er jo blandt andet også sådan i forhold til fælles modtagelsescentre og koordinering med tredjelande og den slags ting. Men vi har jo fået aftalt med Tyrkiet, og den virker jo rent faktisk. Så jeg synes, der er sket noget på det her område, men vi har en tendens til meget at fokusere på det her med fordeling af flygtninge, og det der, hvor der ikke har været nogen succes, fordi en række EU-lande ikke vil være med til og det. Og der var heller ikke udsigt til nogen succes. Altså, Visegrad-landene er heller nede af brættet. Vi er heller ikke specielt interesserede herhjemme i Danmark. Men det er jo kun en del af det. Der er også mange andre ting, man skal gøre, fordi vi får ikke løst flygtningekrisen ved at fordele flygtninge. Altså, man skal jo ligesom gribe fat der, hvor problemet er. Det er jo at stoppe tilstrømningen til Europa. Og der er aftalen med Tyrkiet jo været en succes, må man sige. Og det er jo den slags aftaler, man skal lave med nogle af de andre lande, hvor flygtningen de kommer fra. Ja, der er bare til at komme i gang. Jeg tror, at man venter på det. Men der skal også være nogen i den anden ende og lave en aftale med. Og hvem, så man kan godt lave en aftale med Marokko, hvor der er en gong, der ligesom styrer løjerne, og Algeriet og sådan noget. Tunisien har en regering. Jeg tror, der alle er enige om, at Erdogan og Tyrkiet måske ikke er det allerrareste land at skulle lave den slags aftaler med, men Tyrkiet ligger jo nu engang, hvor Tyrkiet ligger og spiller en nøglerolle, og så er man jo nødt til at lave en aftale med dem, og det samme kan jo gøre sig gældende i forhold til Marokko og andre lande. Men hovedproblemet, det har jo ligesom været Libyen, altså hvor der ligesom er, ja, man kan jo vælge sin egen regering, der er jo tre, som jeg ved, der er en regering, og så er der et par stykker andre, der også mener, de regeringer, eller hævder de regeringer i dele af Libyens territorium, så det er jo ligesom det, der har været problem, der er ikke nogen i den anden ende. Nej, det er rigtigt. Libyen er et stort problem, men der må jeg sige, at de eneste, der kan gøre noget i forhold til Libyen, det er jo EU som samlet blok, hvis man skal stabilisere situationen der og lave en eller anden form for aftale, sådan at der ikke er en evig strøm af migranter fra Libyen og over til Europa. Det forstår jeg ikke, fordi hvis man er socialdemokrat, så har man jo sagt, at man kunne lave sådan noget i nærområderne og sådan noget, og de har jo lavet forslag om, at vi skal jo lave en eller anden aftale, hvor vi kan sende flygtninge hen. Jeg kan se Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Venstrefolk og din egen partiformand Lars Løkke og sådan noget. De går til valg alle sammen på at lave sådan en aftale, Og det skal vel, der er Libyen vel oplagt, der er masse sand og sådan noget, og jo, man kan lave flypladser. Sige, den aftale, så, eller det som Venstre har foreslået, det har jo også været sammen med nogle andre lande. Jeg tror, Socialdemokraterne, de har foreslået, at de skal gøre det selv, og det tror jeg er sværere end som så. Altså, Frankrig har gjort det på egen hånd i Mali, jeg mener også i Tchad, har man lavet sådan nogle forskellige centre, hvor man så forsøger på sådan at koordinere tilstrømningen af migranter mod Frankrig. Jeg tror bare ikke, vi kan gøre det på egen hånd i Danmark. Det er vi nødt til at gøre med nogle andre lande. Og det er jo så der, hvor Østrig har været i spil, Tyskland også, og så videre. Ikke? Det der er bare rigtig mange politikere, og specielt nye borgerlige politikere, ja, har lagt mærke til, de mener selv, det er noget, man kan lave selv. Altså, det forstår jeg simpelthen. Jeg vil sige, altså, når Frankrig har haft svært ved at gøre det, så tror jeg ikke, Danmark kan gøre det på egen hånd. Frankrig kunne gøre det, fordi de også ligesom har kolonifortiden og stærke bånd til de her lande her. Jeg tror ikke på, at Danmark kan gøre det på egen hånd. Vi er nødt til at gøre det sammen med nogle andre. Jens Christian Lyng, men der er jo også nogle lyttere, som ytrer sig omkring Juncker. Altså, det er jo selvfølgelig, kan vi jo ikke tale om den her mand, uden at også tale om hans person. Ja. Altså, som jo måske er en lille smule problematisk, hvis man synes, at EU er et glimrende projekt, at han måske på grund af sin personlighed tegner det lidt uheldigt en gang imellem. Og det er Alexander fra Silkeborg. Han spørger, og det er så til dig, hvordan forholder du dig til Junkers alkoholproblem og måden, han underminerede Ungarns befolkning ved at kalde deres folkevalgte præsident for en diktator? Der er to ting, du kan prøve. Altså, jeg synes, der er alt muligt grund til at være skeptisk over for Orbán og de ting, han har lavet i Ungarn i forhold til pressefrihed og den frie foreningsfrihed og den her slags ting. Altså, jeg synes måske ikke, at det er sådan kommissionsformandens rolle at omtale ham som diktator, fordi han har jo trods alt et flertal i befolkningen bagved sig. Men jeg synes, det er ikke gang, man skal være kritisk over for ham, som kommissionen også har været, og rejst en række sager mod både Ungarn og også Polen. Jeg synes, det, der er interessant i forhold til at den her debat omkring Junkers alkoholmisbrug, det er jo meget, i hvert fald, man ser den danske videreformidling af det. Så læser man, at journalisterne læser en udenlandske aviser, og så videreformidler det, der står der. Der er sådan set ikke nogen, der sådan laver noget journalistisk arbejde og spørger folk i Bruxelles, jamen, er det et problem det her? Hvor stor er omfanget? Og så videre. Fordi det er da interessant, hvis han rent faktisk har et alkoholproblem. Men det er åbenbart ikke interessant nok for danske medier til, at man sådan for alvor vil researche på dem. Man videreformidler sådan set bare det, der står i andre aviser, især britiske aviser, som har skrevet rigtig meget om det her, og hvor det måske er lidt tvivlsomt, hvor meget kildekritik der har været i det. Ja, britiske aviser har jo en stolt tradition for at være meget, meget, meget fair and balanced, når det gælder EU. Det, ja, det kender vi jo alle sammen til. Og nu sidder de og roder med Brexit, og det er især dels fremkaldt af 40 års hits imod EU, hvis du spørger mig. Men jeg kan forstå, at det er slet. Jeg forstår ikke, hvor vi taler om Juncker, og der skulle være et alkoholproblem. Så vidt det ud, så var der en ischiasnerve, der har sat sig fast. Ja. Og derfor så har han lidt svært med bentøjet for tid til anden, så det er vel forklaringen på det. Jo, men altså, der er i hvert fald mange historier om det her frem og tilbage, og det kommer til at fylde rigtig meget, i stedet for at måske lige hive en lille smule fat i substansen i forhold til, hvad manden rent faktisk har lavet som formand for kommissionen. Men altså, Jens Christian Lytken, kan man ikke lave en sammenhæng eller en sammenligning mellem Juncker og Lars Løkke på den der måde, at begge herrer måske egentlig gør det enormt godt, men på grund af deres person og de ting, de gør og siger, og den måde, de fører sig frem på, bliver meget problematisk. Det er i hvert fald det, der, når man taler om Juncker, som i hvert fald fylder rigtig meget, i stedet for at se på, hvad har manden rent faktisk gjort. Ja, fordi det er virkelig, virkelig svært at komme ud med det budskab, hvis man siger, at han rent faktisk skaber politiske resultater i EU. Det hører man jo ikke meget om. Nej, og jeg synes jo, det er et problem, at man ikke ser på, hvad er det, kommissionen rent faktisk foretager sig. Og de ting, som Juncker har sagt, at han ville, og i forhold til at ændre kommissionen, det får meget, meget lidt opmærksomhed. Og det er jo ærgerligt, fordi kommissionen har en stor betydning i forhold til vores dagligdag, men især for sådan noget som virksomheder, som hver dag skal forholde sig til EU-lovgivningen, der har det en enorm betydning, at man lige pludselig sætter en bremse på, hvor meget lovgivning det kommer, og hvor meget som EU skal bestemme. Jamen, i forhold til nationalstaterne. Altså, du kender dig som venstremand også den her med Lars Løkke er en utrolig dygtig politiker, men så på grund af, at han har nogle sager, så er det ikke det billede, man får af person. Er det ikke lidt det samme? det kan man måske godt sige, at nogle gange så kommer personsager jo til at skygge rigtig meget. Og det vil også sige, at der er også ligheder mellem de her to politikere, for Juncker er jo også anerkendt for, at han er god til at lave de her politiske kompromiser, og få folk til at tale sammen, og få de store lande til at tale sammen. Og det er jo også noget at gøre med hans baggrund som tidligere statsminister i Luxembourg, og der er man ligesom afhængig af både Frankrig og Tyskland på hver deres side, og få de to lande til at samarbejde, fordi så har man det også godt i Luxembourg. Så han er jo en politisk håndværker. Det er jo også derfor, han har formået at blive genvalgt den ene gang efter den anden som statsminister i Luxembourg. Han har været en af de længst siddende statsledere i Europa. Og som siger, og så repræsenterer han måske også et kristeligdemokratisk borgerligt parti, som jo siden krigen har haft, stort set har haft regeringsmagten i Luxembourg. Gør det lidt nemmere, kan man sige. Jo, men han har også, altså han har jo siddet sammen med socialdemokrater på regeringsmagten, og det er jo også væsentligt, når man er i EU-systemet, fordi det er jo de konservative og socialdemokrater, som har det helt store flertal, og hvis man kan få dem til at samarbejde, så kan man også komme igennem med noget. Men man kan sige, vi har slet ikke talt om det, der måske, man, nogen kunne kalde måske sådan et sådan nyt svendestykke, i hvert fald I har måske danskere for første gang sådan, fået øje op for Junckers kvaliteter, nemlig da han sad og forhandlede med Donald Trump, USA's præsident, som jo også har en lille fanskare her i Danmark. Ikke så stor, men den er der. Højt råbende fanskare i hvert fald. Ja, på højrefløjen, de fleste af dem i hvert fald. Hvad var det, som du fik øje på, som han gjorde godt i den forhandling, den der handelsforhandling mellem EU og det var og USA. I hvert fald at have fokus på det væsentlige og sørge for, at de ting, som betyder noget for Europa, altså blandt andet automobilindustrien, bliver friholdt for de her afgifter fra amerikansk side af. Og det synes jeg, der var en stor succes, også i form af, at Trump også kunne melde ud, at det her, det var en enormt vigtig aftale. Ikke? Så der var sådan set ikke nogen af de her, der tabte ansigt, på trods af, at man sådan set stort set bevarer status quo. Jeg må bare sige, altså for os er det jo vigtigt at have adgang til det amerikanske marked, og altså sådan et møde med Trump kan jo gå rivende galt. Altså når man går ind til møde, så aner man ikke, hvad der kommer ud på den anden side. Og der synes jeg, at vi fik et fornuftigt resultat. Man skal altid tjekke Twitter-kontoen i hvert fald. Ja. Det vil være klogt. Og man bare sige, altså få uger før det møde der havde Trump jo nærmest udråbt Europa som fjende, ikke? Og han opfordrer Frankrig til at melde sig ud af EU og alle mulige andre. Altså fuldstændig vanvittige ting, som ingen andre amerikanske præsidenter kunne finde på. Og så, når topmødet er der, så får man faktisk en fornuftig aftale. Nu er det Juncker, vi snakker om, men der er altså, hos lytterne, der tror jeg, Juncker og EU, det fusionerer sådan, ja. Ikke? Og så der er et spørgsmål her til dig, Jens Christian Lytten fra Bjarne Jonsen i Vækkerløse på Falster. Og Bjarne Jonsen, tak fordi du både skriver dit fornavn, dit efternavn og hvor du kommer fra. Og så kommer spørgsmålet. Prøv at spørge gæsten, og det er så dig, Jens Christian Lytten, om hvorfor EU ikke kan standse NGO-skibene, som fragter unge sorte mænd i tusindtal over Middelhavet, helt nede fra kysten af Afrika. Det er jo også fordi, altså en del af forklaringen er jo, at EU ikke har kompetencen til det. Det er jo nationalstaterne, der har det. Og de her skibe her bliver også hurtigt kastebold mellem forskellige lande. Der var det her skib, der for nylig så endelig kunne få lov til at lægge til land i Spanien, hvor Frankrig havde sagt, at de må ikke lægge land til land i Frankrig, på trods af, at det faktisk var et fransk skib, og italienerne vil heller ikke have det, fordi at de føler, at de har taget, med rette føler, at de har taget mange flygtninge. Så det her område er jo stadigvæk noget, der let bliver kastet bold mellem nationalstaterne. Og man har jo ikke givet EU den fuldstændige kompetence på det område. Det tror jeg heller ikke er vejen frem. Så det er jo derfor, at EU ikke kan løse det, men det er hurtigt EU, der får skylden for det. Jens Christian Lytten, her til sidst, mener du, at der er stemning, eller at Jean-Claude Juncker, han bør simpelthen genvælges for endnu en periode? Vil det være din anbefaling? Det har jo hele tiden været sådan lagt i korten, at det kun en enkelt periode, han skulle sidde. Og det tror jeg måske også har været sådan set hans fordel, fordi så har han kunne gennemføre nogle ting, fordi han ikke har behøvet, som skulle tækkes nogen for at blive genvalgt. Så jeg tror ikke, der er nogen mulighed for, at han bliver kommissær, formand for kommissionen endnu en gang. Men altså, hvad tror du, hans legacy, hvad tror du, hvad vi vil huske ham for? At han siger sjove ting på rullende video, eller han ordner Donald Trump i en forhandling, eller eller at han fik, hvad skal man sige, stoppet byråkratiet i EU, så at selv EU-parlamentsmedlemmerne er rasende på ham. Ja, fordi der ikke er noget at stemme om i parlamentet. Ja. Altså, jeg tror, at det, som på kort sigt, er det jo nok de her sådan morsomme klip med ham, hvor han opfører sig lidt specielt. Det er jo nok det, der vil blive hængende, ikke? Men altså, man kan da håbe på længere sigt, at han har fået sat en udvikling i gang inden for EU-systemet, så er det, man sørger for at koncentrere sig omkring de væsentligste ting, hvor EU kan gøre en forskel, i stedet for at kaste sig over alt muligt. Og så kan man da håbe på, at det fortsætter, og han så vil huske for det. Tak skal du have, Jens Christian Lytgen. Du er medlem af Venstres, fra Venstre, af Københavns Borgerorganisation, og så er du også medlem af Europabevægelsen. Det skal vi også. Næstformand i Europabevægelsen. Næstformand, okay. ikke mindst. Det er også vigtigt at få frem her. Velkommen til. Tak fordi du kom. Nå, ja, Torben Steno, vi har 30 sekunder pause tilbage af den her første time, og den kan vi så lige bruge til at fortælle lidt om, hvad der kommer efter nyhederne. Fordi der har vi en samtale, som vi optog i går, hvor vi havde besøg af to forfattere til en bog, der hedder Farligt, og det er Stefan Andersen og Hans Jørgen Nielsen, og de har så skrevet en bog om alt det, vi er frygter. Og det taler vi om i næste time.